بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. زمتاج وخباري كوسيانا نكوان بمتومي صلى الله عليه وسلم أريبوتوك طائف أو بعد يوات وطائف كم في جماوي. Kuna dua ambayo imekuwa ni mashuhuri maarufu kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliomba. Kuna dua Mtume alaihi salatu wasalam aliomba. Na hiyo dua ni dua ambayo inatajwa na wengi katika watu wa visa na matukio, wakitaja ya kwamba alaihi salatu wasalam alimuomba Allah subhanahu wa ta'ala: ila ba'idin yatajahamuni au ila qaribin mallaktahu amri. اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين، إلى من تكلني، إلى آخرها. هي دعاء. فقد ذكر ابن إسحاق أميتاج الإمام ابن إسحاق تلك الدعاء، أميتاج هي دعاء الإمام ابن إسحاق أميتاج هي دعاء يوت ambayo inaojulisha juu ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuelekea Mola wake na kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini Ibn Ishaq dhakaraha biduni isnadin, aliitaja hiyo dua pasi na isnad, aliitamka hiyo dua lakini pasi na isnad yoyote. Wa'allaqaha bi sighati al-balagh, na akaiweka kwa matamshi ya balagh. Fima dhukira li annahu sallallahu alaihi wasallam qala kadha, anasema hivyo. Fima dhukira li, kwa yale ambayo niliyoambiwa mimi. Annahu, kama Mtume sallallahu alaihi wasallam qala kadha, alisema hivi. Wa hadha alhadith, na hadithi hii dha'afahu al-allamah al-albani fi silsilati ad-da'ifa. Imam al-albani dua hiyo ameidhoofisha katika kitabu chake As-Silsilatu Al-Ahadith Ad-Da'ifa. Wa qala, na amesema Al-Albani, qultu wa hadha isnadun dha'ifun. Albani anasema, na hii isnadi ya hadithi hii ni dhaifu. Rijaluhu thiqat, watu wake ni waaminifu. Wa illatuhu, na sababu ya udhaifu wa hadithi hii na dua hii. An ana tu Ibn Ishaq, ni an ana iliyopatikana kwa Ibn Ishaq. Nini maana an ana? Maana yake ni kwamba lam yusarrih bitahadith. Tushazungumza huko nyuma kuhusiana na Muhammad Ibn Ishaq, tulitaja katika faida ya mustalahu alhadithi kwamba utakapomuona Muhammad Ibn Ishaq amesema an fulan an fulan an fulan, basi jua isnadi hiyo ni dhaifu. Lakini akisema hadathani fulan hadathani fulan, ahlul ilmi wa hadith anasema ya kwamba hadithi yake ni sahihi. Lakini katika hii dua hajasema hadathani fulan au hadathana fulan, bali amesema an fulan an fulan an fulan, kwa ikapelekea riwaya hadithi ya dua hii kuwa ni dhaif. Inda jamii, na udhaifu wake amesema kwenye matabaka yake yote, an fulan an fulan. Tayib, hilo ni jambo ambalo liyapenda lifahamike kunako hii dua ambayo imekuwa ni mashuhuri. Jambo lingine katika safari ya Mtume ya Taif, wa aidan fi rujuihi min at-Taif, alipokuwa akirejea kutoka Taif Mtume. Taif ndio mahala alipopigwa Mtume alayhi salatu wasalam, akajeruhiwa. Kipindi narudi sasa Mtume sallallahu alayhi wasallam, salla binnasi subha, aliwasalisha watu swala ya asubuhi. Kabla ya kufika kwa al-Mut'im, aliwasalisha watu swala ya asubuhi. Na kipindi anawasalisha watu asubuhi, fasami'a al-jinnu al-Qur'ana, na majini wakaisikia Qur'an. Ndio ile aya inosema wa idh sarafna ilayka nafaran min aljinni yastami'una alquran falamma hadaruhu qalu ansitu. Kipindi mtume anasalisha watu, majini waisikia Qur'an, na baada ya kusikia Qur'an fa aslamu, wakasilimu majini, wa amanu, na wakaamini risala ya mtume sallallahu alaihi wasallam. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح امسما ابن حجر ketika فتحي وذكر ابن اسحاق نا امتاج ابن اسحاق ان استماع الجن كان بعد رجوعه بالطائف من الطائف. امتاج ابن اسحاق كما ماجيني كيسكي قراني كلكوا بعد يا متومه كرجيا كواكي kutoka طائف لما خرج يدعو ثقيفا. Wakati alipotoka kwenda kuwalingania kabila la Thaqif, ila nasrihi wa mnusuru, na wampe msaada. Na vile vile kwa tunapata ya kwamba majini walisikia Qur'ani ya mtume sallallahu alaihi wasallam na wakaslimu wakaamini pale ambapo mtume alipokuwa anarejea kutoka Taif na kwenda Makkah. Na vile vile tunapata faida pia ya kwamba swala ya jamaa iliruhusiwa kabla ya hijra. Swala ya jamaa, watu kuswali kwa jamaa, iliruhusiwa kabla ya mtume kuhama kwenda Madina. Kwa sababu hapa unaona kwamba mtume alayhi salatu wasalam aliswali na watu. Na vile vile tunapata ushahidi ya kwamba ndani ya kisa hichi na habari hii ithbat wujudul jinni washayatin. Na tunapata uthibitisho kwamba kuna majini na mashaitani. Kuna majini na kuna mashayatin. Wa annahuma bimusamman wahid, na yote naitwa jina moja, jini na shayatin. Wa innama sara sinfaini, na wamekuwa ni makundi mawili, shayatin na jini, bi'itibari al-kufri wal-iman, kwa kuzingatia ukafiri na iman. Fala yuqalu liman amana minhum innahu shaytan, huwezi kumwambia katika yule ambaye ameamini miongoni mwao ukasema huyu ni shetani. Haisemi hivyo. Shetani nasema kwa yule ambaye tamarrada wa tagha, aliyevuka mipaka akakufuru, huyu ndo anaitwa nani? Ash-shaytan. Amma jinni ni yule ambaye ameslimu na akaamini yale ambayo yameteremshwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na faida ya mwisho ndani ya habari hii ya mtume kuwasalisha watu mpaka majini wakasikia, fihi mashru'iyatuha fi safari, inaruhusiwa swala ya jamaa ikaswaliwa kwenye safari. Wa fihi aljahru bil qira'ati, na inafaa ndani yake kudhihirisha kisomo, kwa sababu hii ilikuwa ni swalatu alfajr. Haya ni katika yale baadhi yanayofungamana na tukio hili la khurujun nabiy sallallahu alayhi wasallam min at-Taif. Thumma qala rahimahullahu ta'ala faslun في الإسراء والمعراج وعرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل. الإمام ابن كثير أمريكا كبنجلة كنجيني أمريكا فصل في الإسراء والمعراج وسياننا الإسراء كتنبيا وسيكو والمعراج نقبان رجوك نبيوني قمتم صلى الله عليه وسلم وعرض النبي نفسه على القبائل, na kujidhihirisha mtume mwenyewe kwa makabila. Kujidhihirisha mtume sallallahu alaihi wasallam ala alqabaili. Yaqulu Ibn Kathir wa usiri bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi jasadihi ala sahihi min qawli sahabati wal ulama min al masjid al haram ila bayt al maqdis rakiban al buraq fi suhbati jibril alaihi salam فنزل ثم واما بالانبياء ببيت المقدس فصلى بهم. اسمع ابن كثير واسر بي رسول الله عليه الصلاه والسلام نا التمبهوا usiku mtume sallallahu alaihi wasallam bijasadihi, kwa kiwiliwili chake, kwa mwili wake alitembezwa usiku. Ala sahihi, juu ya kauli iliyokuwa sahihi, min qawli sahaba, kutokamana na kauli mbili za masahaba wal ulama na wanachuoni, kwamba mtume alitembezwa usiku kwenda kutoka Makkah kwenda Baitul Maqdis kwa kiwiliwili, sio ndoto. Anafahamu kabisa anakwenda hapo, aona hivi, aona hivi. Min al-Masjid al-Haram ila Bait al-Maqdis, kutoka baiti, kutoka Masjid al-Haram Makkah al-Mukarrama akaenda Palestina. Na alikwenda rakiban, hali ya kuwa amepanda al-Buraqu, amempanda Buraq, fi suhbati Jibril, akiwa ameambatana na Jibril, fi suhbati Jibril, ameambatana na Jibril. Fanazala thamma, akashuka huko. Thamma ni huko, kwa maana hunak, akashuka huko. Wa amma bil anbiya, mtume akawa ni imamu wa manabii. Bi baitil maqdisi, kwenye masjidi au baitil maqdis Palestine. Fasalla bihim, akawasalisha wao. Al-Isra wal Mi'raj, mas'ala inayofungamana na al-Isra wal Mi'raj wa kuanzia kabisa. Aliposema faslun fil Isra wal Mi'raj, kwanza kabisa, mata hadatha al-Isra wal Mi'raj, ni wakati gani ilitokea Isra wal Mi'raj, wakati gani ilitokea al-Isra wal Mi'raj. Yaqulu ahlul ilmi al-khilafu fiha kathira, tofauti, khilafu za wanawachuoni ni nyingi sana kwenye hili kauli, kwenye hili jambo kwamba ni lini al-Isra wal Mi'raj ilitokea. Kuna khilafu nyingi sana za wanawachuoni, hatta qala al-Hafidh fi al-Fath, mpaka akasema Ibn Hajar kwenye Fath al-Bari, qila qabla al-hijrati bi sana, kwamba Isra wal Mi'raj ilikuwa kabla ya mtume kuhama kwenda Madina kwa mwaka mmoja. Amesema haya maneno Ibn Hajar, kwamba kuhama kwa mtume, la, kwenda Isra wal Mi'raj mtume kulikuwa kabla yeye mtume hajahama kwenda Madina kwa mwaka mmoja. Tayib. Kwa hiyo kuna khilafu nyingi ndani yake. Na wale wanaodai kwamba, akaendelea akasema, wa man da'a la annaha fi sabi'i wal 20, atakayedai kwamba Isra wal Mi'raj ilikuwa ni tarehe 27 min Rajab, katika mwezi wa Rajab, fala dalila alayhi, huyo hana ushahidi juu ya hilo. Atakayesema kwamba Isra wal Mi'raj ilikuwa tarehe 27 mwezi wa Rajab, huyo hana dalili ndani yake. Na vile vile watakaodai kwamba kuna salatu raghaib katika hilo jambo, falam yathbut ani nabii sallallahu alaihi wasallam, halijathibiti kwa mtume alaihi salatu wasallam. Kwa hiyo swali mtu anakuuliza ni lini lilitokea tukio la al-Isra wal Mi'raj, jawabu unasema hivi, lam yathbut fiha shay, hapajathibiti ushahidi wowote kwamba ilikuwa tarehe 18, 27, 22 mwezi Rajab, hapajathibiti kitu chochote kinachoonyesha kwamba ilikuwa ni siku fulani. Tayib. Aliposema kwamba mtume alayhi salatu wasalam aliondoka yeye na Jibril, na alikwenda Baitul Maqdis hali amempanda Buraq. Man huwa al-Buraq? Ni nani Buraq? Wanasema ahlul ilmi, al-Buraq huwa dabbatu at-tawil al-abyad, ni mnyama ambaye ni mrefu tena mweupe, ni mweupe sana. Huwa dabbatun tawilun abyad, ni mnyama tena mrefu na ni mweupe sana. Na wanasema tawilun fawqa al-himar wa duna al-baghali, ni mrefu zaidi ya punda na yupo chini ya nyumbu, yupo chini kidogo, duna al-baghali, chini ya nini? Ya nyumbu. Na huyu Buraq, wanasema ahlul ilmi, huyu Buraq, hadha min khasaisihi sallallahu alayhi wasallam, ni katika mambo special ya mtume aliyoandaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Lam yunqal li ayyi ahadin rakibaha, haijanukuliwa kwamba kuna nabii wala mtume yote ambaye alishawahi kumpanda kinyume na mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ni mnyama mrefu tena mweupe zaidi, na ni mrefu zaidi ya punda na yupo chini kidogo ya nani? Ya nyumbu. Jambo lingine ametaja hapa Sheikh, anasema mtume alipokwenda na Jibril akiwa amepanda Buraq, wakafika Baitul Maqdis, mtume wa amma bil anbiya, akawa ni imamu wa manabii, bi baitil maqdis, huko baitil maqdis, fasalla bihim, akawasalisha. Katika tukio hili au jambo hili fihi ishkal, kuna ishkal ambayo anaweza mtu akanijali katika akili yake, lakini jawabu lake ni hili hapa kwamba mapokelewa riwaya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam aliwasalisha manabii, bali mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anapopanda katika zile mbingu anakutana na nabii fulani na nabii fulani na nabii fulani, pamoja na kwamba anna ajisadahum mustaqirratun fi quburihim, pamoja na kwamba viwiliwili vyao hao manabii vinafahamika kwamba vipo ardhini. Fa kaifa raahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, vipi mtume amewaona manabii hali ya kuwa wamezikwa makaburi, wamezikwa makaburini baadhi yao. Ama Isa kale alipaishwa juu, vipi sasa mtume sallallahu alaihi wasallam awaone hali ya kuwa wakiwa hivi nafahamiana kabisa, huyu ni fulani, huyu ni Ibrahim, huyu ni nani? Aljawab, jawabu unasema hivi, bi anna arwahahum tashakkalat bi suwari ajsadihim, kwamba roho zao ziliwekwa umbile la viwiliwili vyao, roho zao ziliwekwa umbile la viwiliwili vyao. Au uhudhirat ajsaduhum, au wanasema ahlul ilmi, au viwiliwili vyao vililetwa, limulaqati nabii sallallahu alaihi wasallam, kwa ajili ya kukutana na mtume sallallahu alaihi wasallam. Tilka al-laila, katika usiku huo, tashrifan lahu wa takrima, kwa kumtukuza mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo jawabu jepesi kwamba vipi mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaona manabii, unasema ya kwamba jawabu la kwanza, roho zao zilibadilishwa zikawekewa umbile la mwanadamu akawaona, Allah akajalia hivyo ili waonane na mtume sallallahu alaihi wasallam, wakutane naye, tashrifan lahu, kwa kumtukuza mtume sallallahu alaihi wasallam. Jawabu la kwanza. Au jawabu la pili ni kwamba waliletwa kabisa wenyewe, waliletwa wenyewe pale mtume alaihi salatu wasalam akawaona, na ikawa ni tashrifan lahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Thumma qala, akasema Ibn Kathir, thumma urija bihi tilka al-lailatu min hunaka ila samai dunya, kisha mtume sallallahu alaihi wasallam urija bihi, akapaishwa juu. Tilka al-laila, usiku huo, min hunaka ila samai dunya, tokea Baitul Maqdis mpaka kwenye wingu wa dunia. Thumma lillati taliha, kisha akaingia mbingu inayofuata. Thumma thalitha, kisha mbingu ya tatu. Thumma ila allati taliha, kisha akaenda mbingu inayofuata. Thumma alkhamisata, kisha akaingia mbingu ya tano. Thumma allati taliha, kisha akafuata mbingu inayofuata, akaingia mbingu inayofuata. Thumma sabi'ata, kisha akaingia katika mbingu ya saba. Waraa al-anbiya'a fi samawat ala manazilihim, aliwaona manabii fi samawati, katika mbingu. Ala manazilihim, juu ya madaraja yao. Thumma urija bihi, kisha mtume alayhi salatu wasalam akapaishwa. Ila sidratil muntaha, mpaka mahala panapoitwa sidratul muntaha. Waraa indaha Jibril, na pale kwenye sidratul muntaha. Waraa indaha, na aliona kwenye hiyo sidratul muntaha, alimuona Jibril. Ala surati allati khalaqahu Allah, katika lile lile umbile ambalo amemuumba kwalo Allah. Ala surati, katika lile lile umbile. Khalaqahu Allah, ambalo Allah amemuumba alaiha. Wafaradha Allahu alaihi salawat, Allah kamfaradhishia huko swala. Tilka al-laila, katika usiku huo. نسأل الله بمنه وكرمه أن يرزقنا علما نافعا ويعيذنا من الرياء والسمات، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.